Southern Pacific, Rapid Transit, Hold On To Love i Like An Inca. Te dwa ostatnie utwory pochodzą z płyty Trance, albumu, który wprawił fanów artysty w pewne zakłopotanie, dlatego że była to płyta zrealizowana przy wykorzystaniu instrumentów elektronicznych, włącznie z wokoderem. Akurat w tym czasie Neil Young zainteresował się muzyką elektroniczną. Głównie dotyczyło to niemieckiej grupy Kraftwerk i stąd taki rezultat nagraniowy. Płyta notabene trafiła na 10. miejsce amerykańskiej listy bestsellerów albumowych. Ciekawiej w życiu artystycznym Younga zaczęło się robić pod koniec lat 80. Za chwilę będą Państwo mogli się o tym przekonać. Na początek fragment płyty Live z roku 1988. We Never Danced. Thank you. thrills, but they cost me a lot more than I could give. I gotta ride in this crazy world to live my life like anyone else. How long can I carry this monkey around all by myself? If I can't have you, I don't want nothing else. If I can't have you, I don't want nothing else. Yeah, I hit the wall. Woke up this morning and I hit the wall. I gotta ride in this crazy world to live my life like anyone else. How long can I carry this monkey around all by myself? If I can't have you, I don't want nothing else. If I can't, We Never Dance, płyty Live, a później dwa fragmenty płyty This Note's For You. Tytułowy, znowu, to taki przypadek, kiedy piosenka powinna być znacznie dłuższa, bo ma ledwie dwie minuty, a spokojnie mogłaby potrwać jeszcze kolejne dwie, czy nawet trzy. I wreszcie Coupe de Ville, również z tego samego wydawnictwa. Znowu trochę zmienione brzmienie, dlatego że dołożył Neil Young również instrumenty dęte na tej płycie ze szczególnym uwzględnieniem saksofonu. I dodam także, że wideo do piosenki This Note's For You zdobyło nagrodę dla najlepszego teledysku stacji MTV w roku 1988, czy właściwie za rok 1988. Rok później ukazał się kolejny wielki album Neila Younga, całkowity powrót do formy artystycznej. Freedom. Colors on the street. But there's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am to them. So I try to forget it any way I can. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. With a baby in a hand, under an old street light, near a garbage can. Now she put the kid away and she's gone to get a hit. She hates her life and what she's done to it. That's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free sat back. He said, what we have got here track, but we don't have a vocal and we don't have a song. If we could get these things accomplished, nothing else could go wrong. So we balanced the ashtray as he picked up the phone and said, send me a songwriter who's drifted far from home, and make sure that he's hungry, make sure he's alone. Send me a cheeseburger and a new Rolling Stone. Sassing back at the preacher. down, a judge sent me to prison, gave me life without parole. Wish I never put the hose down, wish I never got old. Rocking in the Free World, akustyczna wersja koncertowa, później Crime in the City 60-0 Part 1, Eldorado, The Ways of Love i ponownie Rocking in the Free World, już wersja z zespołem. Jeden z klasyków w całym dorobku Nila Younga, bardzo popularna płyta i słusznie, a utwór Rocking in the Free World grany w latach 90. i w kolejnych dekadach na wielu różnych koncertach przez bardzo wielu różnych artystów, m.in. Simple Minds, Bon Jovi, także Joe Satriani kiedyś sięgnął po tę kompozycję. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której gościły dziś nagrania Nila Younga. Zostało nam jeszcze trochę muzyki tego artysty. Nie tylko dziś, ale również za tydzień wrócimy do utworów skomponowanych przez Nila, a dzisiaj na zakończenie fragmenty płyty Ragged Glory z roku 1990. I to będzie też odpowiedź na pytanie, dlaczego Neil Young został ochrzczony mianem ojca chrzestnego grunge'u. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. a move to start. You gotta take the first step. You gotta crawl the beach off. And then she told me something, something that I'll never forget. You got love. A chance on love. On love. Take a chance on love. On love. On we'll be right back.